tutaj się zjawił. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 2 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła 6, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Benjamin Filip. Nie żyją dwie osoby, 3 są ciężko ranne, potężne trzęsienie ziemi w Chile. Szczegóły za chwilę w relacji naszej korespondentki. Pielęgniarki obawiają się zwolnień. To dlatego, że obowiązują nowe przepisy dotyczące minimalnych norm zatrudnienia. Gwiazdy kina za 2 lata we Wrocławiu odbiorą europejskie nagrody filmowe. Bardzo się cieszę, że ta nagroda będzie tutaj. W Chile trzęsienie ziemi o sile nieco ponad 8 stopni w skali Richtera. Co najmniej 2 osoby zginęły, kilka jest ciężko rannych. W obawie przed tsunami ewakuowano mieszkańców wybrzeża Pacyfiku. Fala o wysokości około 2 metrów dotarła m.in. do wybrzeży Peru. Santiago de Chile, nasza korespondentka. Specjaliści szacują straty materialne, podkreślając, że nie są duże. Na północy kraju, w mieście Arica, odnotowano awarię łączności i przerwę w dostawie prądu. Odwołano też loty na lotnisko w Iquique. Na południu Chile zamknięto kanał Chacao, odwołując kursy promu łączącego ląd z pobliskimi wyspami. Mieszkańcy ewakuowanych terenów nie mogą jeszcze wrócić do domu, czekają na kolejne fale tsunami. Eksperci szacują, że w ciągu najbliższych 5 godzin fale dotrą do całego wybrzeża. Na razie nie wiadomo, czy jutro będą działać lotniska na północy Chile. Mieszkańcy północy czekają też na oświadczenie, czy będą otwarte szkoły. Santiago de Chile dla Polskiego Radia, Monika Trętowska. Na tę decyzję zostały jeszcze 4 miesiące. Od wczoraj mamy wybór, czy na emeryturę będziemy odkładać tylko w ZUS-ie, czy tak jak do tej pory i w ZUS-ie, i w otwartych funduszach emerytalnych. Zdaniem ekonomisty Karola Jaglińskiego z Fundacji Republikańskiej nie można mówić, że OFE są bardzo ryzykowne. Bezpieczeństwo jest dość duże, jednak OFE zarabiają na tym, kiedy klienci zarabiają. Im zależy na tym, żeby osiągać dobre wyniki. Oczywiście teraz to będzie dużo bardziej uzależnione od koniunktury giełdowej, jednak gwarancji wypłaty emerytury z państwa też nie mamy. Tymczasem w Trybunale Konstytucyjnym na rozpatrzenie czeka wniosek prezydenta o zbadanie niektórych zapisów ustawy o OFE. Wątpliwości Bronisława Komorowskiego budzi m.in. kwestia nakazania funduszom określonych inwestycji, mówi minister w Kancelarii Prezydenta Krzysztof Łaszkiewicz. To powoduje, że OFE staje się bardziej ryzykownym funduszem, ponieważ zdecydowana większość będzie inwestowana w akcje. Ta dotychczasowa równowaga dotycząca obligacji dawała większe poczucie pewności i mniejsze ryzyko. Dodajmy, że jeśli ktoś chce, by część jego składki nadal była przekazywana również do OFE, to musi złożyć specjalne oświadczenie. Jeśli tego nie zrobi, pieniądze automatycznie w całości trafią do ZUS-u. Swoją decyzję będzie można zmienić za 2 lata, a później co 4 lata. Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że nic takiego się nie stanie, ale pielęgniarki obawiają się, że będą zwalniane z pracy. Wczoraj weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia określające minimalne normy zatrudnienia sióstr w szpitalach. Szefowa Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych Grażyna Rogala-Pawelczyk powiedziała, że z różnych regionów kraju napływają sygnały o planowanych zwolnieniach. Żeby na biurku leżały propozycje, wyliczone normy zatrudnienia, wskazaniem, ile osób należy zwolnić. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Krzysztof Bąk wyjaśnia, że minimalne normy zatrudnienia ustala, tak jak do tej pory, dyrektor szpitala. Absolutnie pielęgniarki nie mają się czego obawiać. Jesteśmy otwarci na rozmowy z tym środowiskiem. Będziemy się spotykać. Jeśli zmiany będą konieczne, to będziemy je wprowadzać. Grażyna Rogala-Pawelczyk podkreśla, że Ministerstwo Zdrowia nie oszacowało skutków ekonomicznych wprowadzenia zmian. Ile ewentualnie trzeba byłoby pielęgniarek zwolnić, czy będą takie trendy, a ile pielęgniarek położnych należałoby być może zatrudnić? Pielęgniarki mówią, że już pracują ponad siły. W niektórych szpitalach na każdą pielęgniarkę przypada nawet 10 pacjentów. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Unia Europejska rozpoczęła wojskową misję w pogrążonej w chaosie Republice Środkowoafrykańskiej. Żołnierze mają ochraniać cywilów i zapewnić, by pomoc humanitarna dotarła do najbardziej potrzebujących. Żołnierze zostaną rozmieszczeni wokół lotniska w Bangi, gdzie schroniło się prawie 100 tysięcy uchodźców. Mają pozostać w Republice Środkowoafrykańskiej maksymalnie 5 roku od momentu osiągnięcia pełnej gotowości. Dowódcą misji został francuski generał, a jej główna kwatera będzie się mieścić w bazie w greckiej Larisie. Koszty unijnej operacji wojskowej oszacowano na prawie 26 milionów euro. Jeśli chodzi o polski wkład, to już wcześniej wysłała ona do Afryki 50 żołnierzy i samolot transportowy Herkules. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W grudniu 2016 roku po czerwonym dywanie we Wrocławiu przejdą największe gwiazdy europejskiego kina. To właśnie w stolicy Dolnego Śląska wręczone zostaną tak zwane europejskie Oscary. To będzie wielkie wydarzenie, zapewnia Zbigniew Preisner. Europejska Nagroda Filmowa, jedna z największych. Naprawdę, bardzo się cieszę, że ta nagroda będzie tutaj. A Krzysztof Zanussi w wyborze Wrocławia upatruje szansy dla kinematografii z Europy Środkowej i Wschodniej, która jego zdaniem na Zachodzie jest niedoceniana. Tu wszędzie powstają utwory często dużo ciekawsze i mądrzejsze niż to, co ja widzę w kinematografii wielkich krajów, włoskiej na przykład, która utonęła w jakichś głupkowatych komediach, czy francuskiej. O wyborze miejsca zdecydowało to, że Wrocław za 2 lata będzie europejską stolicą kultury, a także renoma festiwalu Nowe Horyzonty. To był Serwis Trójki. Nie wiem, czy to dobra, czy zła wiadomość, ale napływa chłodne powietrze pochodzenia arktycznego. Dziś słonecznie, ale nie wszędzie. Zachmurzy się na zachodzie kraju, a wieczorem na nizinie szczecińskiej może padać. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni, ciśnienie spada. Ranek zimny, miejscami z przymrozkami rzeczywiście jest chłodno, więc proszę się troszkę cieplej ubrać przed wyjściem. A w ciągu dnia będzie już tak. Od 7 stopni w Trójmieście, 8 w Białymstoku i Łomży, 9 w Suwałkach i Elblągu, 10 w Olsztynie i Siedlcach, 11 stopni w Warszawie, Toruniu i Lublinie, 12 w Łodzi i Poznaniu, 13 w Krakowie i Rzeszowie, 14 w Szczecinie i Świnoujściu, 15 w Gorzowie i Katowicach, 16 w Opolu i Zielonej Górze, do 17 stopni we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. I jest na mecie. Panie Marcinie, zmęczony? Nie. Trudno było? Ja wiem, nie bardzo. No 100 kilometrów to sporo, musiał pan dużo spalić. Niecałe 3 litry. To chyba niedużo. Mercedes Citan 109 CDI spala średnio 4,3 litra na 100 kilometrów. Pan Marcin Taciak osiągnął wynik 2,6 litra w mistrzostwach Van Economy. Doskonale wyposażony Mercedes Citan może być twój za 849 zł netto miesięcznie w ofercie Lease and Drive Basic. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. jeszcze nie zdążyłem zapytać, jak tam po wczorajszym, a pani Ewa z Gdańska już napisała, że ma wrażenie, że gdyby Andrusa posadzić, no dajmy na to, w fotelu prezydenckim, to też da radę. Nigdy nie wiadomo, co się człowiekowi przytrafi w życiu, tak więc może być i tak. A najśmieszniejsze jest to, wracając do wczorajszej audycji, że Artur Andrus do 9:00 przecież się nawet jeszcze nie obudził, a tak dobrze mu szło. Sam mówił, że to się stanie gdzieś w okolicach 10:00. Witam serdecznie, poranna audycja, zapraszamy do Trójki, 12:30 po 6:00, jeszcze jeden list od razu na dzień dobry. A dziś będzie normalnie, czy jak zwykle? No tyle lat powtarzam od samego rana i nic, jak grochem o ścianę. A kto to może wiedzieć przecież? Ale dołożymy wszelkich starań, żeby było. Już ustaliliście, które czyje? Tak, oczywiście. Tak, wszystko jasne? My się tu nie kłócimy, proszę pana. Nie, pana, nie. Nie było pana jeden dzień i od razu widzi pan jakieś zdziwienie. Zdziwienie. No dobrze, Paweł Sołtys zabrał swoje gazety, kolega ma swoje gazety i teraz zajrzyjmy do nich. O, Krystian Hanka. Dzień dobry. Wszystkie pierwsze strony najpierw przejrzymy. Tak pokrótce, temat ukraiński, ale to już chyba trudno nazwać tematem ukraińskim, bo to temat ogólnoświatowy. No bo okładka Rzeczpospolitej, duży tytuł, pakt Putin-Obama, nowa żelazna kurtyna podzieli Europę, Polska znajdzie się po jej dobrej stronie, Ukraina po złej. Stosowna mapa podzielona, niebieskie to część Obamy, tak można powiedzieć, czerwona część to część Putina. W Gazecie Wyborczej NATO odstrasza, Krym zmienił wszystko, koniec współpracy z Rosją. NATO pracuje nad wzmocnieniem bezpieczeństwa Polski i naszej części Europy. Obama zaczyna się, obrona zaczyna się od odstraszania, nie powiodą się żadne groźby wobec sojuszników NATO. Ta Tak mówił wczoraj szef sojuszu Anders Fogh Rasmussen. To Gazeta Wyborcza na stronie pierwszej. Dziennik Gazeta Prawna, i tu już zmieniamy temat. Po pierwsze, skąpy jak Polak na emigracji. W ubiegłym roku emigranci przysłali do Polski ponad 17 miliardów złotych. To ponad 300 milionów złotych mniej niż w roku poprzednim. A może po prostu więcej wydali, bo życie na emigracji stało się droższe. Zobaczymy. Koniec gorszych etatów. To też tytuł z dziennika. Pracodawca będzie musiał uzasadnić ewentualne zwolnienie pracownika zatrudnionego na czas określony, a także skonsultować je ze związkami zawodowymi. Czytamy na okładce dziennika. W Gazecie Polskiej codziennie: podatkowy atak na małżeństwa. Minister finansów myśli o ograniczeniu prawa do wspólnego rozliczania podatku dochodowego tylko do małżonków wychowujących dzieci, pisze Gazeta Polska codziennie. Trybuna na pierwszej stronie pisze o upadających rzeszowskich zakładach graficznych. Przekręt, upadłość dyscyplinarki. To pierwsza strona Trybuny. No i jeszcze tak, tabloidy najpierw. Fakt. A tutaj rzeczywiście, choć to nie jest największy, ale rzuca się w oczy tytuł: masz rok na oddanie butów. Ja? Także się zastanów. Które mam oddać? Które masz oddać. To w Fakcie, a w Super Ekspresie... A można oddać dwa lewe? No właśnie tak, to może być jakiś wybieg. Tak, jakaś lewizna. W Super Ekspresie... Zresztą w Fakcie też, no już trzeba to sobie jasno powiedzieć, przygotowania do kanonizacji Jana Pawła II. I tutaj oprócz zdjęć, pamiątki, plakaty, to już anonsują dwa tabloidy w środku, to wszystko państwo znajdą. No i jeszcze dwie rzeczy. Puls biznesu. Po pierwsze, pcha się do Polski. Kto? Właściwie co? Tania energia pcha się do Polski. W bogatych Niemczech i Szwecji prąd można kupić taniej niż nad Wisłą, więc zamiast eksportować, importujemy, pisze Puls Biznesu. A nasz dziennik pisze: rosyjscy motocykliści już grzeją silniki przed zaplanowanym na 4 maja capstrzykiem na cmentarzu sowieckich żołnierzy w Braniewie. W żołnierzy, którzy pacyfikowali Białostocczyznę, zlot przy sowieckich grobach. To na pierwszej stronie naszego dziennika. No i znowu zrobiło się poważnie na koniec. Krystian Hanke, pierwsze strony gazet. 10 minut przed 7 zajrzymy ponownie, a za chwilę o żółtych karteczkach będzie. Everybody's talking, no one says a word. Everybody's making love, no one really cares. There's Nazis in the bathroom, just below the stairs. Something happening and nothing going on. There's always something cooking and nothing in the pot. They're starving back in China, so finish what you got. mała żółta karteczka i właśnie o niej teraz. Zapraszamy do Trójki. 22,5 minuty po szóstej. To niepozorny kawałek papieru, a może sprawić wiele kłopotów. Chodzi o potwierdzenie odbioru przesyłki poleconej. Jeśli się go nie otrzyma na czas, może to nam skomplikować życie, a bywa, że czekanie na ten dokument solidnie się przeciąga. Przekonał się o tym nasz słuchacz, pan Mariusz, który zaglądając wczoraj do skrzynki pocztowej, ucieszył się jak na widok dużego prezentu. Czekała tam na niej niespodzianka. Dokument potwierdzenia odbioru przesyłki poleconej, którą wysłałem niemal równo półtora roku temu, w listopadzie. Na potwierdzeniu odbioru widnieje również pieczątka i datownik pełnomocnika nadawcy, który odbierał tą przesyłkę ze skrytki pocztowej. Dokument potwierdzenia odbioru Poczta Polska przysłała mi po niemal półtora roku. To jest ważny dokument, gdyż ważny dokument był również wysyłany tą przesyłką poleconą, dlatego specjalnie zadbałem o to, żeby dokument potwierdzenia odbioru uzyskać. Nie rozumiem jednego, dlaczego to trwało aż półtora roku. Jak długo powinno dochodzić potwierdzenie odbioru przesyłki poleconej? Co do zasady... Zbigniew Baranowski, rzecznik Poczty Polskiej. Takie potwierdzenie powinno przyjść tak jak przesyłka ekonomiczna, czyli około 3 dni od momentu doręczenia przesyłki bądź od momentu odebrania przez adresata w placówce pocztowej. Jak ważna jest ta żółta karteczka potwierdzenia odbioru przesyłki poleconej? Tak naprawdę ważność tej żółtej karteczki można rozpatrywać w dwóch aspektach. Salwador Milczanowski, adwokat z Kancelarii Prawnej Olesińscy i Wspólnicy. W zależności od tego, czy wysyłało się dane pismo, czy to pismo się odebrało. Chodzi zazwyczaj o sytuacje związane na przykład z wykonywaniem umów, z ich wypowiadaniem, po prostu zwykłą korespondencję w obrocie gospodarczym. Kodeks cywilny tak naprawdę uzależnia skutki oświadczenia woli, a takim oświadczeniem woli jest na przykład wypowiedzenie umowy, od tego, żeby to oświadczenie woli dotarło do drugiej strony w taki sposób, że mogła się ona zapoznać z jego treścią. I ta żółta karteczka gwarantuje nam, że nasz kontrahent otrzymał nasze pismo. W związku z tym jest kluczowa z tego powodu, że w przyszłym procesie, gdyby się taki zdarzył, my będziemy w stanie udowodnić, że ono było skuteczne, bo do tej osoby dotarło w taki sposób, że mogła się z jego treścią zapoznać. Czego bez tego żółtego potwierdzenia odbioru przesyłki poleconej nie da się załatwić na przykład w urzędzie? To jest tak, że my jako urzędnicy musimy się stosować do przepisów KPA. Ewelina Buczyńska, rzeczniczka Urzędu Dzielnicy Praga Południe. KPA mówi o tym, które pisma mają być dostarczone za potwierdzeniem odbioru. My działamy na podstawie pewnych procedur. Jeżeli nie są one dochowane, to tylko jest to na niekorzyść osoby, która nam takiego potwierdzenia nie dostarczy. To są terminy, to są w pewnych przypadkach też kary albo brak możliwości odwołania się do organów wyższej instancji. Ten żółty kwitek na przykład jakie drzwi otwiera? No tak jak architektura, tak jak wszystkie na przykład decyzje. My jesteśmy zobligowani do tego, aby mieć te potwierdzenia u siebie, że rzeczywiście pismo, czy rzeczywiście jakieś decyzje zostały doręczone. Tutaj oczywiście też jest ważna kwestia odbioru przez adresata tej przesyłki, bo przypomnijmy, że podlega dwukrotnej awizacji, jeśli na przykład adresata nie było w domu, bądź nie podjął z jakichś innych przyczyn i ta przesyłka oczekuje w placówce. To w którym momencie powinniśmy się zacząć martwić, że nie mamy tego potwierdzenia odbioru przesyłki poleconej, mimo że ta przesyłka zostanie odebrana? Jeśli są jakieś ewentualne uwagi czy kłopoty tutaj, z takim potwierdzeniem nadania powinniśmy udać się do placówki, gdzie oczywiście jeżeli jest jakiś kłopot ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, na pewno bez problemu takie potwierdzenie otrzymamy. Warto podkreślić, że dane o tych przesyłkach znajdują się w systemie śledzenia przesyłek, który jest dostępny dla klientów na stronie Poczty Polskiej. Proszę sobie wyobrazić, że ktoś mówi na tak zwaną przysłowiową gębę, że coś dostał, a czegoś nie dostał. Nie ma takiej możliwości, dlatego ten kwitek jest bardzo ważny. A właśnie o to chodzi. Urzędnicy radzą, by zapoznać się z kodeksem postępowania administracyjnego, bo tam wszystkie sytuacje, gdy potrzebne są żółte karteczki, są wymienione, tylko no, kto lubi czytać tego rodzaju pasjonującą literaturę i to jeszcze 26 minut po 6 rano. Anna Rokicińska o to pytała, a słuchacz od razu skomentował. Ranek@polskieradio.pl. No przecież dostał, to nie rozumiem, czemu narzeka. Półtora roku po wysłaniu, kto da więcej? do trójki, jest 6:30. Anna Zareś na Severa. Na początek Chile i skutki potężnego trzęsienia ziemi miało siłę ponad 8 stopni w skali Richtera. Dwie osoby zmarły, trzy są ciężko ranne. Z więzienia w Iquique na północy kraju uciekło 300 kobiet. Do miasta wysłano siły specjalne. Do tej pory złapano 26 więźniarek. Chilijskie media informują też o rabunkach w miastach, których mieszkańcy zostali ewakuowani w obawie przed tsunami. Pierwsze fale dotarły już do chilijskiego wybrzeża. Według lokalnych władz miały wysokość około 2 metrów. Alarm przed tsunami ogłosiły też władze Peru. Ekwador już go odwołał. Protestujący w Sejmie rodzice dzieci niepełnosprawnych nie wiedzą jeszcze, czy po uchwaleniu ustawy dotyczącej podwyżki świadczeń pielęgnacyjnych opuszczą gmach parlamentu. W Komisji Polityki Społecznej odbyło się wczoraj pierwsze czytanie projektu ustawy. Drugie zaplanowano na jutro, głosowanie w piątek. Zgodnie z ofertą rządu rodzice dostaną od maja 1000 zł netto, 1200 zł w przyszłym. Od 2016 roku będzie to 1300 zł. Jeszcze tylko 7 dni będą działały czarne skrzynki zaginionego malezyjskiego Boeinga. Od 8 marca, gdy samolot po starcie z Kuala Lumpur zniknął z radarów, trwają poszukiwania i maszyny, i ludzi. Na pokładzie było ponad 200 osób. Krzysztof Moczulski z portalu lotnictwo.net.pl podkreśla, że nadal nie wiadomo, gdzie rozbił się samolot i dlaczego poszukiwania tak długo trwają. Nie możemy powiedzieć, że szukamy igły w stogu siana, bo jeszcze nie zlokalizowaliśmy stogu. I to jest, wydaje mi się, właśnie kwintesencja teraz tej akcji poszukiwawczej. Ona będzie dosyć trudna, ona jest dosyć trudna, co widać po ponad 3-tygodniowych poszukiwaniach. I no tak naprawdę z dnia na dzień no nie jesteśmy ani krok bliżej do rozwiązania tej zagadki. Służby poszukiwawcze już 11 razy odnajdywały na Oceanie Indyjskim fragmenty, które okazały się śmieciami. Poczta Polska uczciła kanonizację Jana Pawła II, która odbędzie się 27 kwietnia w Watykanie. Dziś, w 9. rocznicę śmierci papieża Polaka, do obiegu wchodzi specjalny znaczek przedstawiający Ojca Świętego. Współautorka znaczka Marzanna Dąbrowska podkreśla, że misja to wspólna inicjatywa Poczty Polskiej i Watykańskiej. Zarówno Poczta Polska, jak i Poczta Watykańska wydają takie same znaczki, tylko oczywiście one różnią się tekstem. U nas jest to tekst w języku polskim, tam w języku włoskim. I to tyle teraz w serwisie Trójki o 7:00, między innymi o strajku pilotów Lufthansa. A nie jest to może rekord półtoraroczny, ale pan Rafał informuje, że list ekonomiczny z Łącka do Szczewnicy szedł sobie 2 tygodnie. Mnie ten dystans zajmuje do godziny samochodem lub wycieczka przez góry 6 godzin. Panie Rafale, ale wyobraża pan sobie taki list ekonomiczny spacerujący przez góry 6 godzin? Pogodnie będzie, zachmurzy się i może wieczorem padać na zachodzie kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie spada. Temperatura od 7 stopni w Trójmieście, 9 w Elblągu i Suwałkach, 11 w Warszawie, Kielcach i we Włocławku, 13 w Tarnowie i Przemyślu, 15 stopni w Gorzowie i Jeleniej Górze, do 17 we Wrocławiu. Nadaliśmy prognozę pogody. Miło by było otrzymać potwierdzenie odbioru. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wybór nawet najlepszej drogi do celu to zaledwie połowa sukcesu. Równie ważny jest sposób, w jaki ją pokonasz. Wybierając Audi możesz w każdej podróży cieszyć się doskonałą techniką i doświadczać wielkich emocji. Skorzystaj z wyjątkowo atrakcyjnej oferty na modele Audi z rocznika 2013. Wejdź na stronę audi.pl i wybierz idealny samochód dla siebie. To najlepszy sposób, by wyruszyć w drogę własnym nowym Audi. Audi. Przewaga dzięki technice. Spóźnione śniadanie to na początek. Mega korek to na drodze. Zdenerwowany szef to na dzień dobry. Sterta dokumentów to na już. Tonaxinum Forte na dzień. To na dzień bez stresu. Tonaxinum Forte na dzień. Suplement diety o sprawdzonym roślinnym składzie wzbogaconym o Camellia sinensis, który wspomaga utrzymanie wewnętrznego spokoju oraz koncentrację. Wystarczy tylko jedna tabletka. Tonaxinum Forte na dzień. Łatwo zachowasz równowagę emocjonalną w każdej sytuacji. Tonaxinum Forte na dzień. To na dzień bez stresu. Wypróbuj również Tonaxinum Forte na noc. To na dobry sen. Dzień dobry, kontrola śniadaniowa. Coś pan niewyraźnie wygląda, dokumenty poproszę. Śniadania nie zjadłem, kawy nie wypiłem. Człowiek się śpieszy, jeszcze go zatrzymujecie. Na pana miejscu. Na pana miejscu na śniadanie zatrzymałbym się w Wild Bean Cafe, żeby spróbować nowych smaków bagietek lub rogalików. A wstąp do Wild Bean Cafe na stacji BP i spróbuj nowych smaków bagietek przygotowywanych na miejscu lub chrupiących rogalików, które sami wypiekamy. W Wild Bean Cafe pożywne śniadania zawsze z kawą. Wild Bean Cafe, stacja regeneracja. Szybcy, niczym autostrada do Łodzi. Twardzi, jakże betonowe konstrukcje. Precyzyjni jak niemieccy inżynierowie. I wszechstronni, niczym sklepy wielobranżowe. Dostawcy Ople, sami fachowcy. Opel Movano Furgon już za 77 390 zł netto. Więcej na opeldostawcze.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 25 minut będzie siódma, potwierdzenie odbioru. Odmawiam przyjęcia takiej prognozy pogody. Gdyby było cieplej, to może. To od pani Agnieszki. Ranek @polskieradio.pl 71335, a także 22 i 7 trójek. Czekamy na kontakt w każdej sprawie. A gdy wejdą państwo sobie na naszą stronę internetową, to tam pojawi się taki duży tytuł. 35-lecie zespołu Jam w Trójce. Zobacz wideo z koncertu. Polecamy. Wideo z koncertu jest na naszej stronie internetowej. Polecamy państwu. 71335. Pan Tomasz informuje, że w Kielcach ma być 11 stopni. Na razie jest 0. Będzie ciężko. Panie Tomaszu, ja wiem, ale musicie się wziąć, zewrzeć szeregi i wszystko będzie dobrze. A są tacy, którzy już wyprzedzają plany. W sprawie pogody dzwonię. Chciałem zdementować informację o opadach wieczorem na zachodzie kraju. Pada już teraz, także trochę się przyspieszyło. Zapraszamy do Trójki. Za 20 minut siódma wszyscy jesteśmy pisarzami. Albo przynajmniej byliśmy, albo też próbowaliśmy być. Prawie każdy w swoim życiu chciał napisać jakąś książkę. Najczęściej były to bajki, które powstawały w zeszytach i były własnoręcznie ilustrowane. Okazuje się, że dziś dzieci równie chętnie sięgają po ołówki, kredki czy flamastry i tworzą swoje literackie dzieła. Mała Majka ma już na koncie kilka książek. Były z kartek i zawsze były kolorowe. Rysowałam różne wymyślone bajki o księżniczce i zwierzątkach z lasu. Że ta księżniczka poszła do lasu i spotkała różne zwierzęta, a one je zaprosiły na herbatkę. A jakie to były zwierzęta, pamiętasz? Wiewiórka, sarenka. Jak wyglądała na przykład księżniczka, jak ją narysowałaś? Miała długie, żółte włosy i różową sukienkę. Bo jaka była historia tych bajek, tej książeczki? Taka pierwsza książeczka, która mi się najbardziej spodobała, to była Wspomnienia z Frankiem zatytułowana. Pani Ada, mama Majki. W przedszkolu to było na dyżurze wakacyjnym, kiedy już dzieci się rozstały, starszaki już poszły do szkół, do zerówek. No i Maja bardzo tęskniła za kolegą Frankiem i postanowiła narysować ich historię w postaci książeczki, więc było dużo ilustracji, ich najwspanialszych przygód, zabaw na placu zabaw. No i ta książeczka właśnie nam się najbardziej podobała. Oprócz tego są różne historie, takie opowieści przyrodnicze, motylki, uśmiechnięte gąsienice, ślimaki, biedronki. To nasze ulubione postacie z tych bajek. Od dzieciństwa lubiłem czytać bardzo dużo książek, także komiksów. Pan Paweł jako dziecko pisał opowiadania i rysował komiksy. Też od dzieciństwa lubiłem rysować. Zaczęło się od pojedynczych rysunków. Wymyślałem opowiadania, wierszyki. Później jakoś to się przerodziło w rysowanie komiksów. To jak wyglądał proces powstawania tego komiksu? Bo rozumiem, że wszystko ręczna robota. Wtedy komputerów nie było tak jak teraz. No rysowałem i na bieżąco to wymyślałem, więc tak naprawdę zaczynając rysować jakiś komiks nie wiedziałem jak on się skończy. W trakcie wymyślałem całą jakby historię. Jakoś mi się udawało zawsze zakończyć jakąś puentą albo zakończyć wątek. No, generalnie używałem długopisu, a później kolorowałem to wszystko flamastrami lub kredkami. Ja nie przypominam sobie w tej chwili, czy ktoś z naszych pisarzy, z naszych laureatów, czy on się chwalił tym, że zaczynał pisać już w dzieciństwie. Maria Kulik, prezes polskiej sekcji IBBI, Stowarzyszenia Przyjaciół Książki dla Młodych. Aczkolwiek ja zawsze jak słyszę, że właśnie nastolatka, czy na nastolatek napisał książkę, zawsze sobie myślę, jak napracował się redaktor prowadzący, żeby ten tekst przygotować do druku. Oczywiście młodzież tworzy, młodzież pisze. Piszą również dzieci. To są bardzo dobre zadania domowe, jeśli tak mogę powiedzieć. Bardzo dobry sposób pracy w ogóle z dzieckiem. Ktoś to czytał, czy to było do szuflady wszystko tworzone? Znaczy generalnie to jakby robiłem dla siebie. Chyba jedynym i najwierniejszym czytelnikiem była moja młodsza siostra. No czas oczywiście zdarzało się pokazać komuś z rodziny albo znajomym. Szkoda mi ich do tej pory wyrzucać, więc ciągle są. To jest jakaś pamiątka dla mnie z dzieciństwa. Dobrze, jeżeli w naszych domowych szufladach, w naszych domowych archiwach te skratki twórczości przechowują się. Olcha Sikorska, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek. To jest dowód na budzenie się dojrzałości dziecka. Jest to takim miłym przypomnieniem. Mi się w tej chwili na gorąco nasunęły takie słowa Korczaka, który powiedział: dzieci, dumne miejcie marzenia, górne miejcie zamiary i dążcie do sławy. Coś z tego zawsze zostaje. O literackiej twórczości najmłodszych mówimy nie bez powodu, bo właśnie dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci. Proszę o tym pamiętać dziś wieczorem. A przypomina także nasz reporter Mariusz Krzemiński. My pytamy o to, kto był bohaterem Państwa książki napisanej w dzieciństwie. Proszę dać znać. A teraz za 16 minut siódma pani Eliza z udziałem pana Słucha gdzieś tam. I was taught to dodge those issues. I was told, don't worry, there's no doubt. There's always something to cry about. When you're stuck in an angry crowd, they don't think what they say before they open their mouth. You gotta crack up your problem in your own big bag and bury them in jealousy. I don't care what the people may say, what the people may say about me. Crack up your troubles, get your own grin back. it, drop it. It's a touchy subject, and I like to tiptoe around the tiff going down. You got a penny, no pound. So if your business is running out, it's not my business to talk about. They don't think what they say before they open their mouth. You gotta crack up your problem. Crack up your problem in your own kid bag and bury them beneath the sea. I don't care what the people may say, what the people may say about me. Crack up your trouble, get your own kid bag, don't worry about the calorie. I don't care what the whisperers say, cause they whisper too loud. To była pani Eliza, głos męski. No, wszyscy wiemy kto. Pani Ola, bohaterem mojej ulubionej książki był Ferdynand. Wspaniały do tej pory, z rozrzewnieniem przyglądam się tej lekturze. To dobrze, ale pani Olu, chodziło o książki napisane własnoręcznie. Kto to był tym bohaterem? Miałam w rękach parę lat temu taką książkę napisaną przez moją koleżankę z osiedla. Była to historia trzech dziewczyn. Dagi, Sprężyny i Rudej. I był naprawdę niezły ubaw, jak ona skończyła to pisać i puściła w obieg. Także wspominamy to dzisiaj bardzo miło i śmiejemy się zawsze do rozpuków. Serdecznie pozdrawiam. Do widzenia. Do widzenia. My pytamy o bohaterów, bohaterki tych książek. Państwo pytają także o bohaterkę wczorajszej audycji. Wczoraj były urodziny, dzisiaj poprawiny. Czekam, aż wiadomości sportowe przedstawi pani redaktor Halina Fachowicz. No, zobaczymy. Zobaczymy. 6:05 sport. Kto się pojawi? Szczerze mówiąc, jeszcze nie wiem. Zapamiętałem to, bo każde słowo brzmiało jak nokaut. pierwszych lat. Za 9:07. Ponownie prasa i Krystian Hanke. Dzieci to zawsze wdzięczny temat. Jakoś tak te zdjęcia i te artykuły rzucają się w oczy. No a do tego, jakie tytuły w tabloidach dziś. No po prostu kopacz uczy wnusia haratać w gałę. No to pani marszałek z wnuczkiem. Taki tytuł. To w Super Ekspresie. A w fakcie wałęsiątko ma wózek za 4000 zł. Ja myślę, że dziennikarze już troszkę poczuli wiosnę w głowach. Tak mi się wydaje. Aczkolwiek no dzieci się rodzą, chowają. Mają wózki. Mają wózki. Uczą się grać w piłkę. Dzieci to problem demograficzny kraju i może być jeszcze gorzej, bo jak czytamy w Gazecie Polskiej codziennie, minister finansów zastanawia się nad zlikwidowaniem możliwości wspólnego rozliczania się małżonków, którzy nie mają dzieci. Sugestia ministra, aby odebrać bezdzietnym małżeństwom prawo do wspólnego rozliczenia PIT, spotkała się z ogromną krytyką. Odebranie możliwości wspólnego rozliczania podatku raczej zniechęci młode małżeństwa do posiadania pierwszego dziecka, bo pogorszy ich finansowy status. Czytamy. Analitycy są zgodni, że pod pretekstem wzmocnienia polityki prorodzinnej rząd chce ograniczyć przywileje podatkowe, aby ratować budżet. Dzięki pomysłowi ministra Szczurka można będzie zaoszczędzić nawet 1,5 miliarda złotych. Czytamy w tekście podatkowy, atak na małżeństwa na pierwszej stronie tego dziennika. Niżej rząd przed sądem za organizację lotów do Smoleńska. W sprawie Smoleńska dzisiaj też duży artykuł w Gazecie Wyborczej Andrzeja Kublika. 4 lata po katastrofie pod Smoleńskiem prokuratura wojskowa ma ostateczną fizykochemiczną ekspertyzę. Żadnej eksplozji w prezydenckim stół 154 nie było. Ekspertyza ostatecznie zamyka w śledztwie wątek zamachu, ale czy przekona Antoniego Macierewicza i jego zespół parlamentarny, pyta autor tego artykułu zatytułowanego I po smoleńskim wybuchu w Gazecie Wyborczej. W tej samej gazecie, to państwo już być może słyszeli, euroreferendum olimpijskie, czyli jest data referendum w Krakowie dotyczącym Igrzysk Olimpijskich i zbiegnie się ono z terminem wyborów do Europarlamentu, czyli 25 maja radni miasta Krakowa tak zdecydowali, że krakowianie będą głosować, czy chcą igrzysk, czy nie. To w Gazecie Wyborczej, w której już w tych stronach takich publicystycznych sylwetka człowieka, który zatytułowany jest tak, od radnego do marszałka, zawsze z PSL. Był gitarzystą i wokalistą w zespole muzycznym, występował na zabawach i weselach, a teraz stał się jednym z najważniejszych polityków w Polskim Stronnictwie Ludowym, jest drugą kadencję marszałkiem województwa świętokrzyskiego, został szefem sztabu ludowców w wyborach do Europarlamentu. Niektórzy widzą w nim potencjalnego następcę prezesa Piechocińskiego. On sam mówi, jestem współodpowiedzialny za projekt pod tytułem Janusz Piechociński. To oczywiście Adam Jarubas. No ja te dwa ostatnie tematy trochę połączę, czy eurowybory i PSL, sięgając po Rzeczpospolitą, która pisze, ludowcy liczyli, że na Witalija Kliczkę, którego Platforma wykorzystała w kampanii, odpowiedzą unijnym VIP-em. Plan nie wypalił. Sztabowcy stronnictwa chcieli zaprosić szefa frakcji EPP, czyli Europejskiej Partii Ludowej, do której należą w Europarlamencie obie partie rządzące, jednak Josep Dol nie mógł przyjechać na konwencję PSL, a to znaczy, że partia Piechocińskiego będzie musiała się zadowolić gościem niższej rangi. Dotychczasowe starania sztabu wyborczego PSL-u są uznawane za co najmniej skromne, czemu nawet trudno się dziwić, skoro na centralną kampanię przeznaczono 500 tysięcy złotych. Największe emocje, i tu pisze Rzeczpospolita, wśród działaczy terenowych budzi czterolistna koniczyna, znak firmowy PSL, która w nowej wersji zaprezentowanej w spocie przypomina raczej wiatraczek. O wyborczym spocie można usłyszeć zaś tylko tyle, że jest nadmiernie nowatorski i słabo zapada w pamięć. PSL z wiatraczkiem do Europy, pisze dziś o tym Rzeczpospolita. Wiatraczek czy koniczyna, sami państwo ocenią. No i jeszcze Dziennik Gazeta Prawna, który pisze, że rząd chce wprowadzić elektroniczne płatności na państwowych autostradach dla wszystkich kierowców, także aut osobowych. Tak wynika z informacji dziennika, ale także pisze o tym Rzeczpospolita, a wczoraj informowały Wiadomości. Obowiązkowe e-myto ma odkorkować drogi i obniżyć koszty o